بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفآمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون زجر الله ورقي بدي آيات كريمة كي چې څومره دلایل د ذکر شو د الله د وحدانیت د الله د یووالي وګوره یعقوب علیه السلام تو سلام عالم الغیب نو یعقوب علیه السلام تو سلام متصرف نو اختیارمن نو یعقوب علیه السلام تو سلام رازق نو د رزق ورکوونکی نو حضرت یوسف علیہ السلام تو سلام تو گورا اغم اللہ تا محتاج دے تکلیفون مصیبتون پراغلی او دزان نے تکلیفون مصیبتون ندی لرکڑے دس عمر دلائل دتا ذکر شو آسمانونو کیو گورا زمکی کیو گورا سمر دلائل او سمر نخی دا اللہ دا یووالی پکی موجود دی تبیام دا اللہ دا یووالی نا مخڑے تبیام دا اللہ دا توحید دا مسئلے نا مخڑے نیمنی بیام ستا دا عقیدہ دا پلان کی لے اختیار ورکڑے دے و ڈنگری لے اختیار ورکڑے دے نچالے میں اختیار ندے ورکڑے یعقوب علیہ السلام لے اختیار نو ورکڑے یوسف علیہ السلام تو سلام لے اختیار نو ورکڑے ثابت داشو چ اختیارات ٹول پٹول د یو اللہ دی ان الحکم الا للہ الا له الحکم والامر یدبر الامر تدبیر کئی د ٹول کارونو پخپل باندے آسمانونو کے ازمک کے د ټولو کارونو تدبیر الله په خپل باندې کوي ولم یشرک فی حکمه احدا زی په زی تاسو لستی نه دې صدر کړه په خپل فیصلو کې اس یو تن لرا الله په خپل فیصلو کې سو کې صدر نه دې جوړ کړه د ځان سره نه تبیان دا مسله د توحید نه منی نه زجر ورکي او دلیل عقلی وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پَاسْمَانُنُ كِي وَبَزْمَكَ كِي اللَّهُ يَسْمَانُنُ كِي زَمَادِ يَوَالِ سُمْرَ دَلَائِلْ مُوجُدْ دِي او فرشتو تو گورا ما تا عاجز دی ما تا محتاج دی نور تو گورا سپوگمے تو گورا ستور تو گورا اللہ وی دا ٹول زما پا حکم باندی روان دی زمگی تو گورا پا زمگ کی اللہ وی زما دی یو والی سمر دلائل موجود دی و دا زمکا چا غڑو لدا دا غڑ غڑ غرون پی چا کی خود دیلی او بیا دی فصلونو تو گورا دی نهرونو تو گورا دی باغونو تو گورا سمر دلائل دی سڑیا وکای من آیتن فی السماوات والارد او سمر دیر دا دلائلو نجی دا اللہ دا وحدانیت پاس ماندنو کے او پزمگا کے یمرون علیہا چی نظر تیرے دوی پاغی باندے برد اللہ دلائلو تگورے اخکت دا اللہ دلائلو تگورے وهم عنها موردون او دوی لے دا دے دلائلو نا مخڑون کی وصرف سترگی واڑے او وے گورے خمانی نا مخت نواڑے وینا نا دیلے میں اختیار ورکڑے و دیلے میں اختیار ورکڑے دا خدا اللہ دا برقی خواندان دی جی وهم عنها موردون او تا سلوستی امخ کی سور انبیاء کی انبیاء کی با اولولے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم نزدیش و خلق تا حسابو کتاب ددوی اللہ وی عمر دے پتیرے دو دے حسابو کتاب درا نزدی کی گی وهم عنها معرضون او دویرے درے توحید دا مسلے نمخڑون کی حساب و کتاب دے نزدے کی گی خو تاکہ بیام انقلاب نراجی بیام تا دے توحید مسئلہ نمانی اور دے نمخڑے دل تموئی وهم عنها موردون او دویرے دے نمخڑون کی وما یؤمنو اکثرهم باللہ بیا زجر وما یؤمنو اکثرهم باللہ او ایمان روڑی زیاد دوینا باللہ پا اللہ باندے اللہ وہم مشرکون مگر پدا سیال کی چی دوی مشرکان اللہ وی اکثریت دا سی خلقشتا چی دعوی کئی دلی خبری چی زم مسلمانیم زما پا اللہ ایمان دے خود دوی دے ایمان سر سر کارون دا شرکم کئی چار چا پیرو گو رے کم دعوی دا ایمان بم کئی او دا ایمان سر سر شرک بم کئی نا لگا شرک او ایمان دا دوانا پا یو زڑکی سنگ زئی دا زڑ مثال دا یو لوخی دے دا یو کنڈول دے اس یو کنڈول دے نا پائے که صحیح اوبو خرابی اوبو یو زیکی دے شی دوانا پا کی زیو دے شی تا یا با پا کی گندو باچے او یا با پا کی صفو باچے اس تا دا زڑ دے نپدی کی صفا اوبس دا توحید مسئلہ دا اللہ دے یو والی مسئلہ چی ہر سا اللہ کئی دا اللہ نا سیوا سوکس نشی کول حاجت روا مشکل کشا دا اولاد ورکون کے دا بیمارو خکون کے دا صرف او صرف یو اللہ دے بلی غالی تا گند اوب دا شرک دا دا تا پا دی خپل زڑک سنگ زیکڑی دی پوئے گے بخبر ہوکا نا پوئے گے کنت دو زڑو ندی یو کی توحید دے او بلکہ شرک تے ما جعل اللہ لرجل قلبین فی جوفی تاسو سورہ احزاب کی بول والے ندی گرزو لے اللہ دو زڑو نا دا پارا دے یو سڑی پخیٹا داغا کے اللہ وی انسان لما دو زڑو نا ندی ور کڑے یو زڑو میں در کڑے دے نپا دے یو زڑو کے د یو اللہ توحید د یو اللہ محبت مینا د یو اللہ د یو والی مسئلہ با پکے ایک دے آغی لبے زیور کے دانا جے توحید لم زیور کے او شرک لم زیور کے دا زن نوڑا ہوئی لیا سدا سے تو تو بیخی پرشتہ ناستے وڑا پر غو کی ہوا کم یو نمانی وڑا لکھا دیکھوا یو زن نوڑا ہوگا سی وڑا وخوا زن نوڑا زغو اختیو یاری دم میجر پیو بجرا باند دیکھنے وما یومنو اکثرهم باللہ اللہ هم مشرکون دے بہو یاری جی داخو مسلمان دے دعوی دے ایمان کئی و قرآن ہم وے چی اکثر خلق دعوی دے ایمان کئی خود ایمان سر سر کارون دے شرکم کئی لکہ دلتا وما یومنو تجد عقیدہ لے شرک لری اوے دیلے میں اختیار ورکڑے او دیلے میں اختیار ورکڑے بیلا توحید دا کلمے سا مطلب شو کلمہ کی خوتا اولوے چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نشترے بل حاجت روا بل مشکل گوشا بے دلی اللہ نا تو خدا ودا دی خبر کی چی نشترے بل دا حاجاتو پورا کون کے نشترے بل دا مشکلاتو دا تکلیفون لرے کون کے مگر صرف او صرف یو اللہ نو بیا تکلیف در باندے راشن ولی بل تاواز کے چی کلوے پیر بابا را مدد چی او کلوے کاکا صاحب را ورسے گی او کلوے بی بی سے دے را ورسے گی او کل چاہتا آواز کے او کل چاہتا آواز کے بیا دا کلیمی مطرم سو شو ابو جیل کا کلیمن نویلا یا ساتا اغا پی پوئی دو اپی پوئی دو اغویل زچی دا کلیمہ اویم چی لا الہ الا اللہ نبیا لات بابا ختم منات بے عزا بے حبل بابا ختم دا ٹول بیا ختم شو خواہ خدا ختمون نگو اختل کنا اغویل چی اللہ مشتا و دویم شتا زکی کلیمہ نبیل ای پی پویدل شاید کم مونگ دا کلیمی پا مطلب پوشو نو چې دا چا قدر توحید یا به وای او چې دا چا نیه به ابه نه وای کې دې چې دا کلمې نه من کارو کې خو مون خلک خو به نه پویګو کنه بس هغه د یو دخلی یو خبره ده لا اله الا الله محمد رسول الله شکر دې الله مسلمانان پیدا کړو او به د جنت ټیکداران پیدا کړو او عقیده د شرک ده په دې عقیده بلاړ شي جنت ته افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله تخويف افامنوا اي بج بشي دوي ان تاتيهم چراشي دوي تا غاشيه من عذاب الله يو پټون کې دا عذاب د الله نه او تاتيهم ساتو يا راشي دوي ته قیامت بغدتن ناسا پا وهم لا يشورون او دوی بن پويږي افا آمینو آیا بچ بشی دوی امن پا مانه دا بچاو امن پا مانه دا بچاو ویلی که سر دشمن یر ترخ خونیشتا وینا جی امن کی سمت لب دی بچ دغرنگی سردازیوشی دماکوشی علاک خوک را خوک خونی نا جی امن شو امن شو سمت لب شو بچ شو بچ شو خیر شو نفع افا آمینو حاصل مانا آیا بج بشی دا خلق انتا تیهم غاشیتو من عذاب اللہ چراشی دوی تا یو پتون کے دا عذاب دا اللہ نا یعنی یو عذاب راش دا اللہ او دا سی عذاب چی دا ہر سا پٹ کی سیلاب در بندی راوری دغرنگ زلزلہ در بندی راوری طوفان در باندې راوړي د کانو باران د باندې وره سکروټ در باندې راوړي دا ټول صاحبونه دي د ورنګي ظالم بادشاہ هغه در باندې مقرر کی دشمن هغه در باندې الله مسلط کی او د پاسه کی دا صاحبونه دي کني دي صاحب نه آیا بچبش کاله در باندې یو عذاب راوړي نا آیا تب بچی؟ نا نا نا ستا دا عقیده دا بچو والا عقیده خو ندا کد ستا دا عقیده دا بچو والا عقیده ندا ستا دا ایمان دا بچو والا ایمان خو ندا کد ذکر تا ایمانم روڑی و سر شرکم کی کلیمم وی و دا شرک الفاظ دم دخلی نرو باز کد چی تا دا شرک ترک کی ختم کی دیل چوٹی ور کی استفا وت ورکی نہ یا ساتھ ستا عقیدہ و ایمان بداسی شی چھ عذاب بیا تعالی خوا تہ نشی رات لے تو بیا دا عذاب نہ بہ محفوظ ہے زکہ وئی آیا بج بشی دا خلق چراشی دوی تا یو پٹون کے دا عذاب دا اللہ نا یا راشی دوی تا قیامت بغدتن ناساپ وهم لا یشعرون او دوی نپوئی تکار کسب کے مشغولے او قیامت رش نہ یا بچ بش زان بچکڑے شی ستا دا ایمان او ستا دا عقیدہ او ستا دا عمل دا بتا بچ کی نن چې د امت مسلمه کم عمل دی دا به بچ کی دا عذاب نه سوای تاسو نو خپل معاملې دا الله سره درست کا ورنه نشي بچ کی دی قل هذه سبيل يدعو الى الله اوس به دا عذاب نه بچ کیږو په سبا نه د دې تاوان او د خسران نه بچ کیږو په سبا نه نو راشه قران تکینا دا پیغمبر وی زمان لار ده پیغمبر وی قران زمان لار ده راشه دی قران سره تعلق اوس آتا دا عذاب نه به بچ شي دا غ سختو د تکلیفونو د قیامت نه به بچ شي قل هذه سبيلي و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هذه سبيلي دا قران سبيلي لار زما دا ادعو الی اللہ یعنی ادعو الی کتاب اللہ رابلم خلق لرا کتاب دا اللہ تا قل او اے پیغمبر علیہ السلام تو السلام ہاذی سبیلی دا قرآن لار زمادہ دا قرآن لار زمادہ ادعو الی اللہ رابلم خلق لرا الی اللہ کتاب دا اللہ تا قرآن تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سویلی سی وطویلی خپل لار دا تلوی وطویلی چی دا زمان لار دا تلو دا سنگ لار چی ما تا قرآن خی دا زمان لار دا زپا دی باندی روانی اس یوتن زان تا دا پیغمبر تابدار وی او دے وی زا عاشق پیغمبر عاشق رسول او زمان دا پیغمبر سر عشق تی امین دا نہ دے بپا کم لار باندی سی سوائے تاسو دے بپا اغا لار باندی سی چھ کم لار دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لار دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو قرآن نو عاشقانو نا تپوس اوکا کنا چھ منگ دا پیغمبر عاشقانو تپوس دوکا وے قرآن درزی پا قرآن پوئے گی پا قرآن دی عقیدہ سمر برابر کا عمل دی سمر برابر کو نہ کوئی چی ندے برابر نمی دے ازدہ کڑے نمی دے بیان کڑے عمل میں پہ ندے کڑے پھر دروغ دعوی کے کا اس دعوی کے دا دروغ دعوی کے دے دا پیو مجنون دے دے دا سمجنون دے دا پیو مجنون دے اسے دروغ وے چی زمان دا پیغمبر سر منت راش پیغمبر خوئی حازی ہی سبیلی د صحابه کرام واقع د نبی علیہ السلام سره مینه وا اغه قران خپل لار ګرځولې وا لار د هدایت ګرځولې وا چې په دې لار پیغمبر زینو مونږم پیسو قران د خپل راهنمایي د پاره ذریعہ ګڼلې وا چې مونږ به هدایت حاصلو په دې قران باندې زکه اغه کامیاب شوو دا جنل بشارات و تا پا دنیا کی ورکڑے شویو رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ استاسو نا خوشحالا و تاسو دا اللہ نا خوشحالا یا ایتوہ النفس المطمئنہ تارا جنت زیر دی ارجعی لا ربی کی رازویتم مرضی فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی دا بشارات تی لقد رضی اللہ عن المؤمنین تحقیق سرا لام پا قد و قد داخلی و قد پا ماضی کلام کے 15 گن طاقت سوا گئی گوئے کے فائدہ دا قسم کئی اللہ وی زمانے پا خپل ذات باندے قسمی چھے زو دا مومنان نرازی شوے ما اگا مومنان از یو بایونک تحت شجرا اے پیغمبر کلے جے تاثرا دا اگا انہیں دلان دے بیعت کو سور لسو صحابے کرا دا پیغمبر لار و صحابہ پا دے لار تلی دی زکوہ تا بشارات ملو شوی دی نن مونگ پا خلوائیو پیغمبر سر مین دا او دا پیغمبر لار مونگ تا ندمار ادعو الاللہ رابلم خلق لر کتاب دا اللہ تا پیغمبر ویز خلق چر تا رابلم قرآن تا رابلم نن امتی دا پیغمبر ست رابلی ست رابلی سوکے چھے باتو ترا رابلی دگرنگی سوکے رابلی دیتا یرلا زمان فلم بو گورو سو کوئی ڈرامو بہو گورو سو کوئی من پلان کسی کے وعدہ دے ہو ٹنگ ٹکور پروگرام دے پکے التا بلٹ شو دگرنگ چا سو کی دل ترا بلی خو نور نور شیزون تیرا بلی نانا خلق چرا بلی خلق ل دعوت ورکے نو کم طرف تا قرآن طرف تا ادعو الاللہ پیغمبر وی ز خلق را بلم قرآن طرف تا اور چتوے دار پیغمبرانو کار دے وی کنا وی دا پیغمبرانو کار دے نا دا پیغمبر کار سو خلق بے قرآن ترا بلل تیسا ترا بلی تی خپلو خبرو ترا بلی کسی و تکے دا زان خبری و تکے قرآن و تا بیان کا چی دا خلقو اسلوش یا ساتا دا قرآن نا بغیر دا چا اسلا نشی کی دے نی دا قیدی اسلا کی دیشی او نا دا عمل او قیوتن وی کی دیشی نو دروغ وی زکا کد قرآن نا بغیر دیوتن دا قیدی و دا عمل اسلا کی دیش و ممکن و نا بیا قرآن تا سا ضرورت ہو بیا قرآن تا سا ضرورت ہو چی درشتو کالو کی اللہ لگ لگ را لے گل تو بیا انکار داری خبری نمک نو ادعو الاللہ پیغمبر ویز خلق را بلم قرآن تا امتی لم پکار دی غتلم پکار دی چې دی وې زله پیغمبر کار کوم چې دیم خلک رو بلی قران ته انا بصیرتنا نا و من تبانی الټه د قران نه پاسی ها الټه قران نه پاسی کنه وې مونږ سره بلار نشي یو سور دل الکه ز خود درس لدا مړه درس بیان کیږي سړیا الا بصیرتنا نا په دلیل باندې ما انز و من تبانی او اوسو کې زماري تابعدار زم په دلیل باندې د ځان خبر نه کوم او کم چې زما تابعدار دي نو هم په دلیل باندې هم د ځان خبر نه کوي پیغمبر په دلیل سره خبره کوله تابعدار د پیغمبر لم په کار دي چې خبره په دلیل سره کوي کیسې بنه کې پلان کی بزرگ داسی ویلو پلان کی بزرگ داسی او پلان کی بزرگ خوب لیدو پلان کی بزرگ داسی اکڑلو نا نا نا کسی بنا که قرآن ببیانے وسبحان اللہ او پاک دے اللہ دی صدارانونا وما انا من المشرکین او نیم زد مشرکانونا زد مشرکانونا نیم بلکہ زما قدر سرا توحید دا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم وما ارسلنا بيتخوي بدنياوي وما ارسلنا من قبلك او ندي لغلي مونغا او ندي لغلي مونغا مخكستان الا رجالا مگر سڑی پیغمبران ندی لگلی مونگا مخکستانا الا رجالا مگر سڑی پیغمبران نوحی الیہم وحی بکول مونگ دویتا من اہل القرآن دکلوالونا اللہ وی پیغمبران میرا لگلی دی دیدا مخ کے جوابو کو مخ کے تاسو لستیو کنا چی پیغمبر باندے اعتراضو نشویو پہن پیغمبر باندے نڑمبے اعتراض بے پیوم دا کولو چت زمون پرنگ انسان ہے علی ون مون بیگا سور سبا کی لستیو کنا سور سبا کی مون لستیو ال تپ نبی علیہ السلام نڑمبے ام دے اعتراض کئی چت نئی مگر سڑے تو زمون پرنگ سڑے کنا نو اللہ وئی روان دینی پیغمبران میں چرا لے گلی ہم سڑیو روان دینی پیغمبران میں چرا لے گلی ہم سڑیو او قوم کی بم سڑیو خود یہ ٹولو کے فرق بسو اگر پیغمبر تب اللہ وی ما وہی کولا نور تم وہی نہ کولا اگر پیغمبر تب میں وہی کولا نو ہی الیہم ندی لے گلی من مخ کے ستانا مگر سڑی پیغمبر نہ کہ پتہ دے اعتراض کو سو چلو شو روان دی میں سڑی پیغمبر اندا لے گلی نو ہی الیہم وی بکول من دیتا من اہل القرآن دکلو والونا دا هر یو اللہ وی دا سی یو کلی نشتا دا سی یو امت نشتا چه پاغی که مون یو یر ورکو ان کی نی را لے گلے هر یو قوم هر یو امت کی اللہ پیغمبران را لے گلی دی او نبی علیہ السلام تو السلام وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیر و نذیر پیغمبران نمی لے گلے تو مگر کافی دا پارا دا ٹولو خلقو سور سبا کی براشی افلم یسیرو فی الارض تخویف افلم یسیرو فی الارض ای نگر زدوی فی الارض پس ما کی فینظرونو دی گوری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنگ شو انجام دا کسانو من قبلهم چه مخکر دوینو اروان جنو تو گو رکن کلی چه مخالفت اکڑو نو نولا اغا مال فائده ورکڑو نولا اولاد فائده ورکڑو اگر اللہ وی تبا مکڑل ام سور سبا کی وی وما بلغو معشار ما آتینا ہم بیگا زمون دا سبکو وما بلغو معشار ما آتینا ہم ندی رسیدلی دا موجودا لسمی حصے دا آگی تا چی ورکڑی مدوی تا پا خوانو لیمی چی اللہ وی کم مال دولت اکم تجربہ اکم ذہن ورکڑی اللہ وی دا موجود دا آگی لسمی تم ندی رسیدلی لا موجودہ داوی لسمی حصے تم نه دی رسیدلې نو چاغه می تبا کړی دی نو آیا دوی نشم تبا کولې وګوره کنا انجام ته ولدار الاخرته او خامخا کور د اخرت خیر للذین اتقوا ورده د پاره دا کسانو اتقوا چې ځان یو ساتلو د الله د مخالفت نه الله با اخرت کې خکل کور در کی بہترین درجہ بدر کی بہترین منزل بدر کی افلا تاقلون اے تاسو کی عقل نشتا حتی تر دے پورے آیات گران دے گورے ہوتا خواہ دا حتی متعلق دس سر دے نو حتی متعلق دے دا آیت نمبر 109 سر وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم اللہ وی پیغمبران با میرا لیگل پیغمبران بمی را لیگل پا ہر یو قوم و پا ہر یو کلی کی حتی تردی پوری اللہ وی را لیگل بمونگ پیغمبران حتی تردی پوری ازستی اثر رسولو کلچ نومید بشو پیغمبران کلچ نومید بشو پیغمبران د ایمان د قومونو نا مانلی کی خان حتی تر دی پوری ازستی اثر رسولو کلچ نومید بشو پیغمبران د ایمان د قومونو نا اللہ وی ما با پیغمبران را لیگل قومونو تا بے بیان کولو خو چې کله پیغمبران به نا امید شو چې بس قوم اسی ایمان دروړي نوح علیہ السلام نه نیم سو کاله مسله بیان کا خو نا امید شو چې بس قوم ایمان دروړي نو یا الله چا چې تر اوسه ایمان دروړو هغه کافران کېدی نه شي او چې څوک کافران دي هغه مؤمنان کېدی نه شي لوط علیہ السلام ته همداسې ویل بس اوس عذاب راولېږي کوم چې مؤمنان دي هغې له نجات ورکې او چې کم کافران دي نه منونکي دي هغه تبا کي نو رالیږل به مونږ پیغمبران حتی تر دې پورې ازستی اثر رسولو کله چې ناامیده بشو پیغمبران وظنوا انه دلته څلور معنی کو خا څو معنی کو څلور ګورو که یو مکړو که دوه مکړی خو که اغستیم شو نو بیا به څلور وڼه کو سوچ ورته کوې حتی تر دې پورې ازستی اثر رسولو کله چې ناامید بشو پیغمبران وظنوا انهم قد کذبوا دا کذبوا حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ معنی کی دا تابعی دے دا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوی دے دے د خپل ماسینا مانا کئی دا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوی دا دیڑوان دی ما یو زل دا آیات اولوستو وظنوا انہم قد کذبو اوی اگا ماتا ہوئی چھے نا نا نا ماز اللہ ماز دا سی مو آیا دا سی وایا وظنوا انہم قد کذبو وظنوا انہم قد کذبو اوی دا سی مانو کا مانا بدا سی شی دا زونو فاعل دا زونو فاعل پیغمبران انہم کے پیغمبران او کذبو کے نائی فائل دے قومنا مانے تو گورے وزونو او یقین با اکڑو دے پیغمبرانو وزونو زون گمان با بمانا دے یقین شی وزونو او یقین با اکڑو پیغمبرانو انہم چی یقیناً دوی قد کذبو تحقیق سرا نسبت دا دروغ اکڑے شو دوی تا دا قومنن پوشب حتی تر دی پوری از استے اثر رسولو کلچ نومید بشو پیغمبران دا ایمان دا قومنن وزونو او یقین با اکڑو دوی دی پیغمبران انہم چی یقیناً دوی قد کذبو تحقیق سرا نسبت دا دروغ اکڑے شو دوی تا دا قومن دا طرفنا من کو بیان اکڑو قوم ایمان نروڑی نہ صرف ایمان روڑل نا بلکہ مو زمون دروغ جن تھے مکڑا مونگ تے دروغ جنم ہوئے دے نہ اللہ وی سبو شو جا اہم نصرنا رابغ دوی تا امداد زمونگا فنجی من نشاؤ نخلاص بکڑل منگ اغا سوک نشاؤ چی خوخ بشوز منگ ولا یرد بأسنا ان القوم المجرمین انو واپس کی گیا عذاب زمونگ دا قوم مجرمانو چی کم مومنانو دا پیغمبر ملگری بو اللہ وی اغیلو میں نجات ورکو او چی کم بنا منن کیو اللہ وی اغیب میں سکڑل اغیب میں تبا کڑل پوشے بدی مانا باندی سوک سوک پوشو پوشے پہ دوے ممانا دزون فائل بشی پیغمبران انہم کے بیا پیغمبران او کچھ زبو دا عمدہ سے بشی لکا سنگ چے منگت مخامخ تے قد کذبو قد کذبو دا بدا سیش نہ کذبو کے نائے فائل قومنتا مانے تک گورے وزونو او خیال با اکڑو پیغمبرانو خیال با اکڑو پیغمبرانو انہم چی یقیناً دوی قد کذبو تحقیق سرا دروغ اکڑے شو دوی سرا دو قومننا دروغ اکڑے شو دوی سرا دو قومن را طرفنا سمت لو شو قومن بویل مونگ ایمان روڑو خواہی با ایمان رو نڈو کنا ایمان بے رو نڈو پیغمبر با خیال اکو چی گوئے کہ قومن زمان سرا دروغ اکڑا ما سرا اگا قوادہ پورا نکڑا نو جاہم نصرنا را بغی دوی تا امداد زمونگا نو اللہ وی مومنان بمی بچ کرل او نور بمی تبا کرل پوشوی بی پا دی معنی پوشوی لکا نور ایتا دو معنی اوکا زرو دا پارے با درے ممانا دا زون فائل بشی خلق دا انہم فائل بشی انبیاء او دا کذبو فائل بشی اللہ معنی تا گورے وزونو او خیال با اکڑو دے خلکو انہم چی یقیناً دے پیغمبرانو سرا قد کذبو تحقیق سرا دروغ اکڑے شو دا اللہ دا طرف خیال با اکڑو دے قومنو چی یقیناً دے پیغمبرانو سرا تحقیق سر دروغ اکڑے شو دا اللہ دا طرف سا مطلب شو اللہ بوئے اللہ پیغمبر خویل چرا اللہ وی چی سوک نمانی نو عذاب با پیراولا نو کم دے عذاب خورا نو دا سے شو جوڑے اللہ دا پیغمبر سرا اخپل خبر دروغ کڑا نوزو باللہ من ذالک گوئے کہ اللہ پیغمبر تا دروغ ویلیو نوزو باللہ من ذالک پوئے گئے پا خبرو کنو پوئے گئے درے ممانا شو سلور ممانا دزون نو فائل بشی خلق دا انہم انہم کی بشارہ شی خلق ہوتا او دا کزیبو کزیبو کی بننائے فائل پیغمبران شی مانے تا گورے وزون نو او خیال با اکڑو دے خلقو انہم چی یقیناً دا خلق خیال بوکڑو دے خلقو دے قومونو انہم چی یقیناً دوی سرا یعنی دے خلقو سرا دے قومونو سرا قد کذیبو تحقیق سرا دروغ اکڑے شو دا پیغمبرانو دا طرفنا سو مطلب شو پیغمبر خو مونگ تویدو چی عذاب برازی کم دے عذاب قرآنو ناغی بویل جو پیغمبر مونگ تا دروغ ویری ای بدا خیال راگو چی پیغمبر دروغ ویری عذاب کم دے نو اللہ وی جاہم نصرنا رابغ دوی تا عذاب زمونگ پوشو پیرنگا سوک سوک پوشو ٹول پوشو چاہدہ چی کم مانا سانی اگر کوئے جاہم نصرنا رابغ دوی تا امداد زمونگا فنو جی امن نشاو نخلاص بکلل مونگا سوکا نشاو چی خواق وشب زمونگا پدی زمونگ استاجم دا سلور مانی کی زکمہ سلور ہوگی ولا یرد باثنا عن القوم المجرمین او نواپس کی گیا عذاب زمونگا یا نرستو کی گیا عذاب زمونگا دا قوم مجرمانونا لقد کان فی قصصہم عبرہ تحقیق سرا اشتے فی قصصہم واقعاتو ددی انبیاء کی عبرتن عبرتنا لیول الالباب دا پار دا عقل مندو کم چی عقل مندی نو دا غوی دا پار پا دی واقعاتو دا انبیاء کی عبرتن موجود تی اغی تینا پند و نصیت او عبرت تینا واقلی او چی کم بی اقلی کم اقلی نا غی وی مرد دا جوڑ قیسوا سوا قیسوا اغی صرف قیسو گرسائی وی رازی قیسو بہو کو او چی کم اقل مندی ناغی وی چی دا قیسہ نا دا بلکی دے کی عبرت تیز مونگ دا پارا ما کان حدیثا ندے دا قرآن عیسیٰ علیہ السلام پا واقعہ کی عبرتو نو کنو لکا سا نصیتم تی واغستو سا پند و نصیت سا عبرتم تی واغستو او چی کم جاہلان دی بے اقل دی ناغی سر قیسہ بایا نہیں او یہ را قیسہ دا لکا قیسہ نا دا عبرت تیز ما کان حدیثن ندے دا قرآن حدیثن خبرہ حدیث خبری تو ہوئی حدیثن خبرہ یفترہ چی جوڑکڑے شوید دا زاننا قرآن دا سی خبرہ ندا چی دا زاننا جوڑکڑے شوید ندا دا اللہ خبرہ دا اللہ کلام دے ولیکن تصدیق اللہ دے لیکن تصدیق کون کے دے رشتنی کون کے دے دا کتابنو بائی نیا دے چھ مخی لدے نو قرآن دا خود روان دے نو کتابنو تصدیق کئی دا غی رشتن والے کئی روان دو کتابنو کیوں چھ آخری پیغمبر برازی او قرآن با پی نازی دے گی پیغمبر راگو قرآن پی نازل شو نو گوئے کہ دا قرآن پر اتلو سر دروان دے نو کتابنو خبر سا ثابت شوان رشتین ثابت شوا نو قرآن کو دروان جنو کتابونو تصدیق کئی رشتین والے کئی و تفصیل کل شئین آوازات کو ان کے رے داریو شد قرآن کو در طول امور در دین سکئی وضاحت کئی و تفصیل کل شئین وضاحت کو ان کے رے در طول امور در دین احکام پک طول نشتا و جسم را امور در دین دی کارون را دین دی یا ساتھ داغی تفصیل او ازاد پا قرآن کی ذکر دے او دا احکام و تفصیل او ازاد بیا پس کی رے اگر پا حدیثو کی رے احادیث زان لشے ندے احادیث زان لشے ندے بلکہ دا قرآن تشریح دا احادیث شے رے دا قرآن تشریح دا او چی اوتن یو منی او بل نمنی دا کافر دے چی قرآن منی او تشریح نمنی احادیث دے کافر دے احادیث منی قرآن نمنی دے کافر دے دوانا با منی وتفصيل كل شيء اوزات کون کرے د ټول امور د دین وهدن او هدایت قرآن سره هدایت او د سوي وی قرآن کې هدایت نشته ورحمتنا مهربانتي او د پیغمبرانو کار عجیب خبره ده وهدن او هدایت ورحمتن قرآن وی غټه وخه ده او د امت کل مين نری دي ناغي غټ غوخه نشي برداشت کوله واغیل نری غوخه پکار ده نو زمونږ دا کار زمونږ دا قصې زمونږ دا خبرې دا وی نری غوخه ده اریان بشوتا وتفصيل كل شيء او زاد کوون کې ر داریو شي ده یعنی د ټولو امور د دین او هدایت او مهربان تیارا لقوم يؤمنون د پار دا قوم چې ایمان وروړي د مؤمن د پار قران دنیا کیم سبب در رحمت قبر کیم سبب در رحمت او اخرت کیم سبب در رحمت مقصد به صورت تسلی ورکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا په حالات او واقعات د یوسف علیہ السلام سره حالو کا کہاری یوسف علیہ السلام لکه څنګه چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ورونو د لاسا د کلی نه اوتو اے پیغمبر ته هم د خپل کلی والو د لاسا د مکې نه اوځي حالو کا کہاری یوسف علیہ السلام لگسن چی یوسف علیہ السلام کوئی کہ دریو رزی تیرے کڑے اے پیغمبر تب غار سور کی دریو رزی تیرے حالو کان کہالی یوسف علیہ السلام لگسن چی یوسف علیہ السلام دا کوئی نروتو مصر تپا یر یر باندیت لو پردے وطن دے صبر اثر کی اے پیغمبر تم چی دا غار نروزی مدینے تپا یر یر باندی زی چی پردے ملک دے صبر اثر کی شتبشمو کا رک بشم حالو کان کہالی یوسف علیہ السلام لگسن چی یوسف علیہ السلام تو سلام پا مصر کے داول ورزن عزت من شو اے پیغمبر تب ام مدینہ کے داول ورزن عزت من شوی ام دغرنگو شوا حالو کا کہال یوسف علیہ السلام لگسن چی یوسف علیہ السلام تو سلام پاغمانی پا مصر کے بدنام اولا گیڑا پیغمبر تابانی ام مدینہ کے دا مدینی منافقان بدنام لگئی حالو کا کہال یوسف علیہ السلام لگسن چی یوسف علیہ السلام تو سلام بادشاہ شو اے پیغمبر تب مدینہ کے بادشاہ شی حالو کا کہال یوسف علیہ السلام لگسن چی یوسف علیہ السلام تو سلام تمیرون پخپو کے اغرزو اغو توی لا تسریب علیکم اليوم پتاسو اس ملامتیا نش تخپل رونو توی پرون تاسلوست اے پیغمبر علیہ السلام تو سلام تا تب مستادا کلی والا دا مکی والا تیچ دا مکی نه شړلی وي عمدغه خلق به د خپو کې وغورځوم او چې کله قیدیان یې راوستل د فتح مکې په ورځ باندې نبی علیه السلام به ته وایي تاو زمانه د څه تمه ساتې د څه امید ساتې وایي ته زمونږ رور یې او ته زمونږ رواری هغه کار راسره وکړه چې رور یې د رور سره کوي او رواری د تره سره کوي نبی علیہ السلام مت وفرمایل زه به تاسو ته هغه خبر وکړم چې کومه خبره زما رور کړې وه حضرت یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم زه پتا سو اس ملامتیا نشتا ما معاف کړی او د الله نه معافی وغوړ سنت کی تسلی ورکول نبی علیہ السلام تا په حالات او واقعات د یوسف علیہ السلام سره حالو کا کحال یوسف علیہ السلام حالت ستای پیغمبر علیہ السلام پشان د حالت د یوسف علیہ السلام بی راتن کی سبق کی انشاءاللہ سورہ رات بشورو کو